uwieczniał w niezliczonych zeszytach indiańsko-traperskie opowieści. Wysłuchali państwo utworu Lake Area, a teraz na flet i syntezatory przeboje Cusco, Alcatraz i Galapagos. Thank you. artystyczną ostoję Cusco stanowili Michal Holm, urodzony w 1943 roku w Szczecinie i 2 lata młodszy, już nieżyjący, urodzony we Frankfurcie nad Odrą, Christian Schulze. Ich solowe albumy, a są takie, tylko sporadycznie nawiązują do peruwiańskiego folkloru. Założyciele Cusco na przestrzeni lat zmieniali skład, niekiedy duet przeradzał się w sextet, a wspomniany box The Magic Sound, wydany w 1988 roku, był składanką utworów wybranych z 6 wcześniejszych płyt. Etniczna El Muzyka Cusco poprowadzi nas kolejno na Seszele, na Hokkaido oraz niezidentyfikowaną pustynną wyspę Desert Island. Thank you. Nie ulega wątpliwości, że Michael Holm i Christian Schulze pod szyldem Cusco swoje najważniejsze inspiracje odnaleźli w Ameryce Południowej. Christian spędził część życia nie tylko w Hamburgu i w Berlinie, lecz i w Rio de Janeiro. I co ciekawe, grał również w Niemczech w jazzowym zespole Paszport. Pierwsza płyta Cusco nosi tytuł Desert Island i jej główny utwór przed chwilą został Państwu przypomniany. Kolejne nagrania. The Lucky Jack, Swan oraz Leo. Thank you. Kosko. Folklor ukierunkowany na lekkość i pozytywne doznania. Ktoś może zapytać, czy czujemy wspólną przestrzeń, a w niej akustycznie ulokowane drewniane flety i syntezatory. Te ostatnie potrafią dołączyć do każdego rodzaju etnicznej muzyki, zwłaszcza wtedy, kiedy mają wpisane próbki instrumentów z różnych regionów świata i odmiennych muzycznych tradycji, na przykład słyszanej 10 minut wcześniej marimby. Zauważmy również, iż Michael Holm i Christian Schulze są absolwentami konserwatoriów. Virgin Island, klasyczne fletowe sola. Zauważmy, że twórczość, której domeną pozostaje swoista seryjność i standardowość, szybko przemija i traci aktualność, lecz w zamian za to jest przystępna i komunikatywna. Niektórzy mówią, że jest ładna. A już za chwilę Venus, przebój Cusco brzmiący jak ballada country. A po tym utworze inne magiczne brzmienia Michaela Holma i Christiana Schulze w zapamiętanych nagraniach sprzed 30 lat. North Easter i Lonely Rose. W Samotnej Róży usłyszą Państwo fortepian, przypominający, że zespół Cusco powołali dwaj edukowani pianiści, syntezatorzyści. I to wszystko na dziś. Dziękuję.